Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Chris Keijnen. De UEFA verbiedt het om, wat het plan was van de gemeenteraad van München, bij de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije aanstaande woensdag de Allianz Arena te verlichten in de kleuren van de regenboog. Ik mag hier van de baas geen scheld- of schuttingwoorden gebruiken. Anders zou ik nu iets over de UEFA zeggen. Goedenavond, welkom bij Dit Oog. Op de maandagavond waarop Nederland zelf zonder Davy Klaassen met 3 winstpartijen poolwinnaar werd. En dat was ook meteen het voetbal voor deze uitzending. Want we gaan de formatie volgen voor zover daar iets gebeurd is dat te volgen is. We vragen ons af waarom Rotterdam eigenlijk een hele woonwijk wil slopen en wie daar beter van wordt. We bespreken de eerste transpersoon die zich kwalificeert voor de Olympische Spelen. En we belichten de nieuwe Iraanse president. En ach jee, we nemen afscheid van Tijn Sadé. Allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 21 juni. Het federaal parket bevestigt dat Jurgen Konings zichzelf van het leven heeft beroofd met een vuurwapen. En dat deed de voortvluchtige militair al een tijdje geleden, blijkt uit forensisch onderzoek. Zo verklaart het Belgische OM. Hij meent dat het minstens een week is dat Jurgen Konings overleden is. Tot 3 à 4 weken verder onderzoek daaromtrent is noodzakelijk. Maar waarom honderden militairen Konings niet konden vinden? Er was al een groot gebied afgezocht, maar het lichaam lag 150 meter verder dan het gebied dat was afgebakend, namelijk in een straal van 1 kilometer rond de eerder gevonden rugzak. In Amsterdam leek het wel op een uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal met de laatste groepswedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Nederland mag winnen, I don't care. Dit is die zo blij, ik heb huilen van blijdschap. Succes allemaal, Macedonië en Nederland, ik hou van jullie. Ja, nu al tranen her en der en ook natte ogen bij Goran Pandev. We verwachten echt monsterscoren. 5-0, 6-0, 7-0, maar ik denk zelfs 8-0. Ik zeg 1-2. Dak open, regen is er, 16 graden en de bal rolt. Hier is Memphis! Wijnaldum, 2-0. Daar is dan de volgende voor Wijnaldum. Nu speel je tegen Noord-Macedonië, waar je niet echt in de problemen komt. Maar in andere wedstrijden kan natuurlijk wel zo. Maar ik moet ook zeggen dat andere wedstrijden de situatie anders gaat zijn. En dan, ja, dat speel je natuurlijk anders. Oranje mag nu zondag naar Boedapest voor de 8e finale. Net nu Hongarije een anti-homo-wet heeft aangenomen. Echt onacceptabel dat in de Europese Unie een land zoiets achterlijks uithaalt als de Hongaren nu doen. Maar als het aan premier Rutte ligt, maakt Oranje geen statement. Hou nou alsjeblieft sport hiervan los. Anders maakt het onmogelijk voor onze atleten om hun werk te doen. Moet je er echt van loskoppelen. Dit laat je de politici over. Dit moet ik doen, niet onze atleten. Mogelijk volgen er Europese sancties tegen Hongarije. Die zijn er nu al tegen Wit-Rusland vanwege de kidnapping van de kritische journalist Protasevich. Het is een heel omvangrijk pakket en het is natuurlijk de bedoeling om de duimschroeven van het regime verder aan te draaien. Oppositieleider Tichanovskaya is blij. Sanctions will hit on this elites, on this businessmen of Lukashenko first of all. Niet blij zijn ze in de Tweebosbuurt in Rotterdam. Moet je kijken achter je. Ja. Het is bijna een vorm van sadomasochisme als je hier naar kijkt. Ondanks kritiek van de Verenigde Naties gaat de woningbouw namelijk met toestemming, de woningbouwvereniging namelijk met toestemming van de gemeente oude huizen slopen en er nieuwe bouwen. Kijk, we hebben een burgemeester en wethouders die gewoon niet tegen hun verlies kunnen. Alles komt nu naar beneden. Stenen, ramen, alles. Ze breken het af, maar ze breken ook mij af. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En ik blijf strijdbaar, want ze kenden de pestplekkers eruit. Ja, en over die wijk waar ze de pestpleurs kunnen krijgen, althans de gemeente, daar hoort u straks nog meer. Maar nu eerst het nieuws wat morgen in de kranten staat. En die zijn gelezen door Jelle Visser. Criminelen zoals Ridouan Taghi moeten voortaan direct kunnen worden uitgeleverd als ze hun toevlucht zoeken tot de Verenigde Arabische Emiraten, schrijft de Telegraaf. Nederland sluit daarom verdragen met de zeven Emiraten, want die Emiraten stonden bekend als witwaswalhalla en een veilige haven voor boeven. Het gaat om rechtshulp en uitlevering, het uitpluizen van bankrekeningen en het in beslag nemen van goederen en winsten die afkomstig zijn uit illegale praktijken. Het verdrag was hard nodig, zegt minister Grapperhaus, omdat uitlevering met de Emiraten tot nu toe niet vanzelfsprekend was. Het Rijk moet 20 miljard euro meebetalen aan de bouw van 500.000 woningen in de grote steden, becijferde het Financieel Dagblad. Nederland kent op dit moment een historisch tekort van 279.000 huizen. Die 20 miljard die moet vooral naar de infrastructuur van de 14 gebieden waar de komende jaren volop gebouwd gaat worden. En het is een ambitieus lijstje. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol, de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere, een hoogwaardig openbaar vervoer in en rondom Rotterdam en Utrecht. Een nieuw kabinet moet bepalen of en hoeveel er aan extra geld daadwerkelijk geïnvesteerd wordt. De NRC schrijft over de nieuwe Bataafse Republiek. Dat is een parallelle samenleving opgericht door coronademonstranten. Met een eigen vlag, die van de eeuwenoude Batavieren, en een eigen leus. Als lammeren leeuwen worden, is de transitie niet te stoppen. Oprichters zijn dezelfde mannen die nu terecht staan vanwege de nepverhalen over een pedonetwerk in Bodegraven. Een hoogleraar wijst in de krant op het wij-zij-denken in deze kringen. In chatgroepen van de Bataafse Republiek heten gevaccineerden een gevaar voor anderen, want ze ademen nanodeeltjes uit. Ook waarschuwt iemand geen seks te hebben met gevaccineerde mannen, want dan zouden de eicellen van de vrouw worden aangetast. Vanaf volgende week donderdag zit er 15 cent statiegeld op kleine plastic flesjes, meldt Trouw. De supermarkten en de frisdrankindustrie hebben een speciale organisatie opgericht om de 600 miljoen grote petflessen en straks 900 miljoen kleine plastic flesjes te recyclen. Samen goed voor bijna 300 miljoen euro aan statiegeld. Over anderhalf jaar wordt er ook statiegeld geheven op blikjes. Vooral sportclubs moeten de kleine flesjes gaan inzamelen. Daar gaan elk weekend namelijk honderden plastic flesjes over de toonbank. Met een opvangbak vangt de club daar straks veel statiegeld voor. Andere grote inzamelaars, kinderen en daklozen. Wie goed zoekt op straat zou een paar tientjes per dag moeten kunnen verdienen, denkt Trouw. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You can feel it. You can feel it. Young Gun, Silver Fox, you can feel it. Een nieuwe fase in de kabinetsformatie. VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag gaan samen een aanzet schrijven tot een regeerakkoord. En andere partijen kunnen dan later aanschuiven. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Chris. Ja, informateur Hamer is nu 6 weken bezig. Goed, dit is een stapje, maar zijn we eigenlijk veel opgeschoten in die 6 weken? Nou, laten we wel wezen. Ik bedoel, niet zo heel veel. De taak van Mariette Hamer was een aanzet geven tot een herstelplan na corona. Inventariseren wat de partijen inhoudelijk het belangrijkst vinden. En dan partijen vinden die met elkaar willen praten over een meerderheidsregering. Nou, de economie herstelt zichzelf, zo hoorden we vorige week van de Nederlandse Bank. Inhoudelijk is er achter de schermen blijkbaar heel veel gewisseld met zo'n beetje elke maatschappelijke organisatie, planbureau en pretpark dat zich maar aandiende. Maar daar horen we naar buiten toe heel weinig over. En het belangrijkste punt, wie gaan dan uiteindelijk met elkaar om tafel? Nou, daarop is dus nog steeds geen antwoord. Zelfs niet nadat Mariette Hamer afgelopen vrijdag een ultimatum stelde om een doorbraak te forceren. Dus, hebben ze zich daar dan helemaal niets van aangetrokken, van dat ultimatum? Nou ja, je krijgt niet het gevoel dat ze het heel serieus genomen hebben en dat ze dit weekend dan ook over hun schaduwen heen zijn gesprongen. En blijkbaar voelden ze zich ook niet zo geroepen om de informateur die ze zelf hebben aangesteld een handje te helpen. De blokkades blijven bestaan. VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen in het kabinet. De twee linkse partijen, PvdA en GroenLinks, willen elkaar niet loslaten. De ChristenUnie vindt van zichzelf nog steeds dat het niet aan de beurt is. D66 wil nog steeds niet met de ChristenUnie, want ze willen meer kunnen doen op medisch-ethisch dan de auto nogmaals 4 jaar parkeren. Alles staat dus nog steeds vast. Als je dan een lichtpuntje wil zien, dan is dat Rutte en Kaag dus de pen ter hand mogen nemen. Want zover waren de partijen 6 weken geleden in ieder geval nog niet. Dat is dan winst, want zei het CDA bijvoorbeeld niet aan het begin van de formatie dat ze niet zomaar zouden aansluiten bij een liberaal motorblok. Nou, dat liberaal motorblok mag in ieder geval dan nu wel de pen ter hand nemen. Ja, en is dat eigenlijk eerder gebeurd, dat schrijven van zo'n proeven tot een regeerakkoord met resultaat? Ja, in 1994, dus we moeten al wel weer een tijdje terug. In 1994 heeft Wim Kok het gedaan. En dat leidde tot het kabinet Paars 1. Toen zaten de onderhandelingen ook muurvast. Hij schreef een proeven van regeerakkoord. En VVD, PvdA en D66 konden zich daarin vinden. Maar let wel, dit mag geen proeven heten. Dit is een aanzet tot een regeerakkoord. Want een proeven, dat zou zomaar kunnen suggereren dat het een volledig akkoord is. En dat mensen dan moeten tekenen bij het kruisje wat onderaan gezet wordt. Nou, integendeel, dit is een korte aanzet. Want dan valt er nog wel wat te onderhandelen als ze klaar zijn. En wellicht dus ook voor sommigen de redenen om ermee in te stemmen. Want Rutte en Kaag zullen in die aanzet al een eerste poging doen om partijen die ze erbij willen hebben tegemoet te komen. Nou, dat is de eerste toezegging die partijen dan krijgen. Ja. Om vervolgens, als ze aan tafel zitten, nog verdere toezeggingen te krijgen. Dus 2 voor de prijs van 1. En dat kan aantrekkelijk zijn. Ja, oké. Okay. Nou, heeft onder meer Mariette Hamer voortdurend gezegd dat de partijen inhoudelijk niet zo ver uit elkaar liggen. Dus ja, volgens mij is dat tikker de tik voor Rutte en Kaag en staat op papier. Nee, ja, dat was het verhaal steeds naar buiten. Inhoudelijk liggen we niet zo ver van elkaar. Dus ik zou zeggen, nou, voeg al die A4'tjes bij elkaar, nietje er doorheen en je hebt een aanzet tot een regeerakkoord. Maar ja, dat gaat nog wel even duren. Want wat horen we achter de schermen? Ze gaan daar 2 tot 3 weken de tijd voor nemen. En Rutte en Kaag doen het ook niet met z'n tweeën. Nee, ze doen het onder leiding van Mariette Hamer, die dus informateur blijft. Maar blijkbaar hebben ze nog steeds een gespreksleider nodig om inhoudelijk ergens uit te komen. Nou, dan zou je denken, als dat eenmaal gedaan is, dan zullen dus wel partijen meteen aan tafel gaan om zo snel mogelijk in deze coronatijden een regering te vormen. Maar niets van dat alles, want wat horen wij? Nadat dit gebeurd is, na die 2 tot 3 weken, gaan de mensen eerst even 3 tot 4 weken rust nemen op vakantie. Want, zo horen we, zo meldt een bron achter de schermen, het heeft geen zin om met deze mensen die al maanden over de kling zijn gejaagd nu al te gaan onderhandelen. Dus eerst zon, zee en strand. En dan maar hopen dat ze in die zon, bij die zee, op dat strand tot nieuwe inzichten komen. Maar dan wel eind augustus of zo. Oké. Nou, dan ga ik ook maar op vakantie. Wat doe jij? Ik ook. Ik ben weg hier. Dankjewel, Lars. En we gaan door met een jarenlange strijd. Want die is aan de gang in de Rotterdamse Tweebosbuurt. En daar zijn toch, want daar gaat die strijd over, de eerste sociale huurwoningen vandaag tegen de vlakte gegaan. Volgens woningbouwcorporatie Vestia is vernieuwing van de buurt noodzakelijk. Maar de buurtbewoners zeggen dat gentrificatie, het opwaarderen van een wijk, ten koste gaat van de arme bewoners. Reinoud Kleinhans is stadsgeograaf en universitair hoofddocent aan de TU Delft en doet onderzoek naar wijkontwikkeling en gentrificatie en zit gelukkig achter een microfoon. Goedenavond, meneer Kleinhans. Goedenavond. Ja, een enorme strijd dus in deze Rotterdamse buurt die al jaren aan de gang is. Is dit uitzonderlijk, dit voorbeeld? Het is niet uitzonderlijk in de zin dat er heel veel buurten zijn in Nederland waar dit gebeurt in de afgelopen 20 jaar. Wat wel uitzonderlijk is, is dat deze strijd via diverse rechtszaken tot in de rechtszaal is gevoerd. Hmm. Waarbij op enig moment bewoners wel een overwinning geboekt hebben via een uitspraak van de kantonrechter. Vestia daar vervolgens tegen in beroep is gegaan. En dat beroep loopt nog, maar toch is vandaag de sloop van een deel van de sociale huurwoning in de buurt is wel begonnen. Oké, hoe kan dat eigenlijk? Dat is uitzonderlijk. Hoe dat kan? Ja. Dat is een goede vraag. En wat de beweegredenen zijn, weet ik eigenlijk niet precies. Maar je mag verwachten dat zij denken op een dat zij hopen op een goede afloop van de rechtszaak en dat ze daar alle vertrouwen in hebben. Dat zij toch die plannen willen doorzetten die ze eerder gemaakt hebben. Ja, nou ja. De vooroorlogse sociale huurwoningen moeten plaatsmaken voor nieuwbouw. Voor merendeels duurdere huur- en koopwoningen. Er gaan 524 sociale huurwoningen tegen de vlakte. En er komen er maar 143 101 voor terug. 137 komen er voor terug. Ja, het idee daarbij is, dat zegt de wethouder ook, als je sterke, vitale wijken wilt, moet je gaan mengen. Klopt dat? Mengen qua doelgroepen. Dus duurdere woningen, rijkere mensen en armere mensen bij elkaar. Nou, het hangt er maar net vanaf wat voor doelstelling je erbij hanteert. En daar kan je voor wat betreft de doelstelling die de wethouder hanteert wel vraagtekens bij zetten. Wat Rotterdam eigenlijk doet, is het voeren van een beleid dat stoelt op de sterke schouders in de stad. Nou, de term zegt het al. Dat zijn mensen die wat hoger opgeleid zijn met wat hoger inkomen. Ja. Dat is een groep waarvan Rotterdam er graag veel meer in de stad wil hebben. Die wonen er al voor een deel. En dat is waar een deel voor die nieuwbouw ook bedoeld is. Maar die komen ook van deels van buiten de stad. Ja. En Rotterdam wil die groep ruim baan geven. En dat doen ze onder andere door in bepaalde gebieden, bepaalde wijken, huurwoningen te slopen. En die te vervangen voor duurdere huur- en koopwoningen. Ja. Maar werkt dat ook? Dat werkt maar zeer ten dele. Er is in de afgelopen 20 jaar heel veel onderzoek gedaan naar met name de sociale effecten van dat soort menging. En daar zien we eigenlijk dat het niet meer sociale cohesie of sociale samenhang oplevert. Nog sterker, het kan soms zelfs averechts werken. Want de samenhang die er is, die breek je ondertussen af natuurlijk. Die breek je af. En we weten dat mensen met grote verschillen in inkomens en armoedeachtergronden, dat leidt ook tot verschillen in leefstijlen. En dat kan soms botsen als dat dicht op elkaar zit. Ja. En dat is voor de sfeer in zijn wijk bepaald niet bevorderlijk. Daarnaast zijn er allerlei andere verwachtingen ten aanzien van de reputatie van de wijk. En ook het draagvlak voor voorzieningen. En daar komt soms wel eens iets van uit, maar lang niet altijd. Dus er worden heel veel verwachte effecten aan opgestapeld. Maar in de praktijk zien we dat daar maar heel weinig van uitkomt. Nee, goed. En als er dan 524 sociale huurwoningen weggaan en er komen er maar 137 terug, dan betekent het dus dat er een heleboel mensen uit dat segment, de onderkant zal ik maar zeggen, weg moeten uit die wijk. Waar gaan die mensen naartoe eigenlijk? Klopt, ja. Wat er gebeurt in zo'n situatie is dat die mensen door de corporatie geherhuisvest moeten worden. Dus die moeten het niet zelf uitzoeken, die worden door de corporatie geholpen. En dat moet de corporatie ook, wettelijk verplicht, om een andere woning te krijgen. En die mogen ze zelf zoeken, maar de corporatie moet die eventueel ook aanbieden. Het grote probleem is natuurlijk dat er in Rotterdam, net zoals in veel andere grote steden in Nederland, al een enorm tekort aan sociale huurwoningen is. Ja. En in de woonvisie van de gemeente Rotterdam is het idee om dat aantal in de stad nog verder te verminderen tot aan 2030. Terwijl er al een groot tekort is. En dan maakt het voor dit soort projecten nog lastiger om mensen tijdig te herhuisvesten. Die hebben dan ook minder keus. Dus dan moeten ze het doen met de woning die ze aangeboden gekregen hebben. Dus dat maakt de druk op dat deel van de markt eigenlijk alleen maar groter. En voor de mensen die dat gebeurt, lost het eigenlijk niks op. Nee. Want in de huidige krappe woningmarkt is het voor hen al heel moeilijk om via die herhuisvesting nog een stap vooruit te kunnen maken. Ja, dus ja, je begint langzamerhand te begrijpen waarom die buurtbewoners het niet willen. De Verenigde Naties heeft het zelfs een conflict in strijd met de mensenrechten genoemd, die plannen van de Rotterdamse gemeente. Maar daar trekt de gemeente zich niks van aan. Kunnen ze dat zomaar naast zich neerleggen? Ze zouden het daar zich neer kunnen leggen. Ik vind dat niet verstandig. Dit leidt tot enorme reputatieschade. Terwijl Rotterdam als stad eigenlijk best goed bezig was om een goede reputatie op te bouwen. Dit doet die reputatie bepaald geen goed. Formeel gezien weet ik niet of ze het advies naar zich kunnen neerleggen of niet. De wethouder heeft het nu over het aangaan van de dialoog. Maar die rapporteurs hebben daar zelf op gereageerd. Maar de woningen worden doorgesloopt. Ja. Precies, dat bepaalt geen goed begin is van die dialoog. Dat vind ik ook geen goed argument. Nee. Dus in principe kunnen ze dat. Maar de vraag is wat voor schade dit nog meer aanricht naast de schade voor de bewoners die dit nu rechtstreeks overkomt. Ja. Nou heeft de gemeente natuurlijk wel een reden om dit te willen. Want er zijn wijken in Rotterdam waar een aantal armoede-gerelateerde problemen zich opstapelen. Zijn er andere manieren om dat soort problemen via de woningbouw aan te pakken? Nou, het is interessant dat u het zo insteekt, want in Rotterdam-Zuid is momenteel een heel groot vernieuwingsprogramma bezig. Ja. Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. En dat zet in op drie pijlers, namelijk onderwijs, werk en wonen. En die drie pijlers hebben alles met elkaar te maken. En op het vlak van het onderwijs en het werk is er een langjarig programma. En dat begint ook zijn vruchten af te werpen. Ja. En het idee is dat het wonen als die derde pijler daar het sluitstuk van moet zijn, om te voorkomen dat de mensen die het beter krijgen ook het gebied verlaten. Dus die wil je eigenlijk in het gebied zelf houden om het gebied en de mensen als geheel om die sterker te maken. Tegelijkertijd wordt er ook gedacht van als ze toch bezig zijn, willen we natuurlijk ook wel wat sterke schouders van buiten aantrekken. Dus dat gaat eigenlijk in die zin gaat dat samen. Maar dat is de gedachte erachter. En we weten dat als het gaat om een aanpak van allerlei achterstandsproblemen en armoede en onderwijs, dan is die aanpak die nu gehanteerd wordt, daar zijn duidelijke aanwijzingen voor dat het werkt. Het ingewikkelde element van die aanpak zit hem dus nu in dat woonvraagstuk. Omdat we een hele krappe woningmarkt hebben. En het dus heel moeilijk is om dit soort maatregelen te nemen zonder dat je het nog veel moeilijker maakt om die mensen te herhuisvesten. En om überhaupt nog plek te hebben voor mensen met een laag inkomen in de stad. En dat is ook de reden waarom die mensen zeggen van wij worden eigenlijk de stad uitgejaagd. Ja, precies. Dat is in de praktijk misschien niet helemaal correct. Want de meesten blijven met die herhuisvesting wel binnen de stadsgrenzen. Niet allemaal. Maar ze hebben niet heel veel zeggenschap uiteindelijk over waar ze terecht kunnen komen, omdat de mogelijkheden zo beperkt zijn. Ja, nou ja. Dus over die laatste pijler zou de gemeente nog eens heel goed moeten nadenken. Hartelijk dank, Reinoud Kleinhans, stadsgeograaf en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Woke up this morning with light in my eyes and then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people uptight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home all right. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste been smeared. Over my window, they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, Won't you please take me along for a ride? The Birds, Mr. Spaceman. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een transpersoon zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. De Nieuw-Zeelandse Laurel Hubbard doet bij de vrouwen mee in de superzwaargewichtsklasse. Dat is gewichtheffen. Maar niet iedereen is daar blij mee. Is het een fysiek voordeel als je bent geboren als jongen? Dat is de vraag die onder dit gesprek ligt. Goedenavond, Tammy Schoots. Goedenavond. Jij bent zelf transactiviste en zelf ook transgender. Mm-hmm. Is dit een belangrijk moment voor transpersonen nu Laurel Hubbard naar de Spelen gaat? Nou, ik denk dat het zeker belangrijk is. Ik denk dat het een paar debatten openbreekt die we eigenlijk eerder nog niet gevoerd hebben. En in dat opzicht is het goed dat die discussie er nu wordt gevoerd. En ik denk wat het ook laat zien is dat transgender personen ook gewoon hele goede sporters kunnen zijn. Mm-hmm. Dus ik hoop dat we gewoon dat hele narratief rondom, oh, het is heel oneerlijk dat ze meedoet bij de vrouwen, dat we daar goed over kunnen hebben om te laten zien dat Laurel Hubbard gewoon een hele goede, hardwerkende sporter is. Ja, is het ook belangrijk omdat dat voor transgenders een rolmodel is dan? Transpersonen kunnen denken, oh, wacht even, dat kan ik ook. Precies, het laat zien dat je als transpersoon niet in een hoekje hoeft te zitten in deze maatschappij, maar dat je bijvoorbeeld ook mee mag doen met de sport. Want pas sinds 2003 zijn er richtlijnen waardoor transpersonen mee kunnen doen aan die sport. Mm-hmm. Dus dat is nog helemaal niet zo heel lang. Nee. Dus het is heel erg prettig om te zien inderdaad dat ook voor jonge transkinderen de wereld open ligt en dat je ook ver kan gaan met een sport. Dus dat is super fundamenteel en belangrijk. En heel eerlijk, wel een beetje laat. Ja, oké. Okay. Maar goed, dan moeten we dat gesprek daarover dus ook zeker aangaan. Laten we daarmee beginnen, want nou ja, het is al begonnen. Er is ook kritiek namelijk. De Belgische gewichthefster Anne van Bellingen die noemt het oneerlijk. Had het zelfs over een slechte grap, wat op zichzelf al een beetje een smakeloze opmerking is. Maar begrijp je die reactie? Nou, wat ze volgens mij ook zei in die opmerking is dat ze zei, als je gewichten hebt gelift, dan voel je dat in je botten dat het oneerlijk is. Dus met de perceptie, kijk, daar kan ik wel inkomen. Dus het idee van transvrouwen, wat we nog heel erg hebben, is dat we ze eigenlijk niet zien als echte vrouwen. We denken meteen aan een transvrouw dat een soort uit de kluiten gewassen man is. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is perceptie. En dat is denk ik het probleem wat hieronder ligt, is dat waar het hier over gaat, is dat er een bepaalde mythe hangt rondom testosteron en dat alleen maar voor mannen zou zijn. Er zijn genoeg vrouwen met hoge testosteronniveaus. Mm-hmm. En het is een gevoel, het is een bepaalde perceptie en het haakt heel erg in hoe we naar transvrouwen kijken. Want hoe zit dat bij transvrouwen en testosteron dan? Hebben transvrouwen sowieso meer testosteron? Nou, dat klopt niet, want het gaat erover dat als je hormoonblokkers en hormoonremmers neemt, dan gaan je testosteronniveaus aanzienlijk omlaag en je spiermassa gaat ook omlaag. Er zit wel verschil in tussen als je eerst door de mannelijke puberteit heen bent gegaan, dan is het over het algemeen wat hoger. Hmm. Maar ook dat breekt aanzienlijk af als je daarna verder gaat met hormoonremmers. Dus daar is eigenlijk, transvrouwen zitten gewoon in die vrouwelijke range. Dus dit gaat echt over perceptie. En al zou het zo zijn dat er misschien een wat hoger testosteronniveau is. Hè? We hebben dat bij een Zuid-Afrikaanse atleten ook eerder aan de hand gehad. Mm-hmm. Is dat dan een voordeel voor een sporter? Kijk, daar is een heel mooi artikel over geschreven in de New York Times en het heet The Myth of Testosterone. Wat zij daarbij argumenteren is dat ze zeggen, dit is een heel eendimensionale kijk op wat sport is. Hmm. Het doet alsof atletisch zijn één ding is, waar je bepaalde eigenschappen voor nodig hebt en dan zal je in alle sporten slagen. En testosteron is een soort middeltje wat al die sporten heel erg zal benadrukken, al die sportprestaties. Maar als je gaat kijken naar onderzoek, in 2004 is een onderzoek gedaan naar de correlatie tussen testosteron en sportprestaties. En bij het wielrennen zag je eigenlijk dat het op het uithoudingsvermogen juist een negatief effect heeft gehad. Mm-hmm. Dus vrouwen die hoger testosteronniveau hadden, deden het over het algemeen minder goed. En ze hebben ook onderzoek gedaan bij gewichtsheffen, wat Laurel Hubbard dus ook doet. Ja. En daarin konden ze ook niet zien dat er een soort explosieve kracht is. Hè, wat we heel erg denken, hè, als je testosteron hebt, ben je heel erg sterk. Dat verband is er helemaal niet. Hmm. Dus dat is helemaal nooit bewezen. Nee. Nou zei je net ook iets over spieropbouw. En dat je spierkracht ook afneemt als je in die transitie gaat. Mm-hmm. Er is natuurlijk wel zoiets als een mannelijke bouw en een vrouwelijke bouw. Mm-hmm. Is het een voordeel om als man als jongen geboren te zijn. Heb je dan ook als transvrouw toch een ander lichaam wat misschien beter is voor krachtsport? Maar dat groepeert transvrouwen wel heel erg bij elkaar. Ik heb bijvoorbeeld een transgender vriendin, die is heel erg klein. Ja. Dus het is een hele diverse groep. Ja. En het probleem is een beetje dat wanneer dit zeg maar bij cisgender personen gebeurt, dus mensen die zich sociaal identificeren met het geslacht waarmee ze geboren zijn, als iemand lang is, dan denken we, nou, wat een geluk. Weet je wel, maar bij transpersonen is het zo, oh ja, maar dat komt omdat jij, quote-unquote, eigenlijk een man bent. Mm-hmm. Dus dat is gewoon een hele, dat schuurt een beetje. Dus alle sportvoordelen die een transgender vrouw zou hebben, die scharen we onder het kopje, dat is oneerlijk. Ja. Maar cisgender personen doen we dat eigenlijk niet. Dus dat raakt eigenlijk aan een veel fundamenteel. Ik was 2 meter 2 en ik kon heel aardig basketballen, ja. Maar er is nooit iemand gezegd dat dat niet eerlijk was. Nou, nee. Ik ben 1,92 en toen ik wilde basketballen kreeg ik te horen dat ik dat iedere keer wanneer ik een wedstrijd zou doen, de tegenpartij daar goedkeuring voor zou moeten geven. Echt waar? Nou, dat is natuurlijk super vernederend. Dat is 11 jaar. In welke leeftijd was dat? Nou, ik was denk ik 11, 12 of zo. En ik was al vrij lang. Ja. En toen heb ik het daarna nog een keertje geprobeerd om te gaan basketballen toen ik 16, 17 was. En ik dacht, ik vond het gewoon zo vernederend. Maar je was nog niet in transitie toen, neem ik aan. Oh ja, ik ben heel vroeg in transitie gegaan. Oh, oké. Ik ben rond mijn 10e, 11e zo in mijn sociale transitie gegaan. Aha. En vrij snel daarna heb ik de puberteitsblokkers gedaan. Ik zeg wel vrij snel, maar daar gingen echt ellenlange trajecten aan vooraf, van jaren aan psychologische gesprekken. Ja. Dus ik ben vrij vroeg in transitie gegaan. Oké, en dat betekende dus toen op die leeftijd al dat jij in de sport, bijvoorbeeld basketbal, heb je nog andere sporten gedaan? Ja, handbal heb ik geprobeerd, maar daar mocht ik ook niet aan. Of tenminste, ik mocht alleen maar meedoen wanneer ik shorts zou dragen, net zoals de jongens, terwijl de meisjes rokjes moeten dragen. Dat is echt best wel een grote barrière. En dat zie je eigenlijk ook over de hele linie bij meer transpersonen. 6 op de 10 voelt zich heel erg onveilig bij hun sportclubs. 1 op de 3 gaat over van een groepsport naar een individuele sport, wanneer ze uit de kast komen. Omdat ze dit soort gezeik, zeg ik even, populair krijgen. En dit soort gezeik leidt ertoe dat een kwart zelfs stopt. Okay. Dus het probleem hier een beetje is dat er ongelooflijk veel sporttalent ook eruit gefilterd wordt. Ja. Doordat we met al die mythes in ons hoofd dit benaderen. Ja. Hoe is het eigenlijk geregeld in Nederland, sporten voor transgenders? Ja. Nou, dat is een hele goede vraag. Sinds januari is daar een richtlijn voor. Dat heet moet ik heel even de titel erbij, maar die moet ik goed zeggen. De richtlijn gender en sek voor gender en seks diverse mensen in de sport. Yeah. En daar is eigenlijk 2 distincties moet je maken. Eerst de professionele sport. En daar hebben we de IOC-richtlijnen. Dus de richtlijnen van het Olympisch Comité hanteren we. Voor trans mannen, dus mensen die vrouw hebben toegeschreven gekregen bij hun geboorte, betekent dat eigenlijk helemaal niks. Mm. Die hebben helemaal geen reguleringen. Maar voor trans vrouwen betekent dat een aantal dingen. Dus ten eerste moet je 4 jaar lang jezelf als vrouw identificeren. Dat betekent dus niet dat je dat op je paspoort moet doen, maar daar moet je je eigenlijk bij voorstellen dat je ellenlange psychologengesprekken voert. En je moet je testosteronniveau moet in de 10 nanomol zijn, 12 maanden voordat je begint aan de competitie. Dan komt er nog een evaluatie met een dokter die gaat bepalen of je wel of niet mee mag doen. Dus dat zegt eigenlijk nog niks. Mm. En tijdens die sport, tijdens het sporten moet je ook aan die niveaus voldoen. En als je dat weigert, word je geschorst. In de amateursport is het iets beter geregeld. Daarin is het zo dat je eerst in gesprek gaat. Dus tussen de sporter, de coach en het technisch comité van de club. En als ze dat niet hebben, dan doet NOC en NSF, dus de sportbond dat. En dan ga je eerst in overleg. Dus wat past bij jou, leeftijd, geslacht, ja, ja, ja. Dan komt het volgende. En dat is misschien wel wat interessanter. Het recht op zelfidentificatie en de fysieke en emotionele veiligheid. En als de club weigert jou te laten sporten bij het geslacht waarmee je je identificeert, kan je dat afdwingen middels een dispensatiebrief. Oké, dus heel verhaal. Ja, heel verhaal, dat geeft niet. Maar er is dus al een hoop geregeld. Maar er zijn nog stappen te maken. En medailles te winnen voor Hubbert, hè? Of niet? Ik hoop het, hoop het, want ze heeft heel, heel, heel hard gewerkt. Dankjewel, Tammy Schoot. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying. Someday, when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away. gone. There's no denying you'll feel blue, you'll feel sad. You miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it. There'll come a time when you'll regret it. Someday when you'll grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away. Jamie Cullum met een Engelse klassieker, After You've Gone. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Sander van Hoorn, goeie avond. Chris, hallo. Wat gebeurt er bij jou daar in de nacht? Een grote rampspoed in de nacht hier in Brussel. Tijn Sade gaat weg. Ach, jee. Ja, hij verlaat Brussel na 15 jaar. Gaat zich vestigen als freelance correspondent in Hongarije. Okay. Ja, en dat is toch voor ons een grote aderlating, hoor. Want hij liep al 15 jaar rond hier en was dus een continue factor. Vat vol verhalen en contacten. En ook voor het oog ga je het natuurlijk merken. Want hij stond aan de basis mede van deze rubriek, ja. Brussel bij nacht. En was dus ook elke twee weken te horen met de verhalen uit het Brusselse. Ja, nou ja, en nog onlangs bedacht hij een nieuwe vorm toegesneden op de COVID-situatie. Namelijk, hij ging wandelen met kenners. Maar ja, wie gaat er met de kenners? Wandelen met jezelf wandelen is ook weer zoiets. Ja, hè? Precies. Ja, nee, dat kan niet. Nee, precies. Dus, en ik heb dat wandelen nooit echt zo gedaan. Dat was echt iets van Tijn. Maar ik dacht van ja, mijn eerste wandeling in deze rubriek, ja, dat moet dan met hem zijn als een soort eerbetoon. En bovendien, ik vind het ook wel een aardig verschil tussen ons eigenlijk, als makers van deze rubriek. Ik ben zakelijker, saaier, zullen sommige mensen misschien zeggen. Maar zou mij niet horen zeggen. Ja, weet je, als je dan met Tijn afspreekt, als je dan met Tijn afspreekt in het park om de hoek van ons kantoor, dus het is ook weer niet zo heel dramatisch en groots, maar dan toch, dan komt hij aan op zijn slippers, korte broek, overhemd, over die korte broek heen gedragen. En we begonnen de wandeling dus ook op de warme zomerdag, is een paar dagen geleden opgenomen, met mijn vaststelling dat hij alles, ook in Brussel, tot rock and roll weet te maken. En hoe hij dat in vredesnaam voor elkaar kreeg. Maar je kwam van die Balkan en ja, met die achtergrond in Brussel, in dat stijve gedoe. Ik heb de mazzel gehad dat gelukkig er zo'n ongelooflijke heftige dossiers op ons afkwamen meteen. Migratie, Griekse crisis, eurocrisis, nou ga zo maar door. Dat was het moment dat je begon hier in Brussel. Ja, dus ja, het werd eigenlijk vanzelf, ja, zeg maar anders. Het werd rauwer. Het werd een echt journalistiek speelveld. Ja. En ja, ik heb een beetje die Balkan-mentaliteit wel meegenomen. Ja. Wilde Brussel daarin volgen? Want het idee wat veel mensen hebben is toch dat alles in die kantoorkolossen gebeurt door diplomaten die om 5 uur of later naar huis gaan en ja, eigenlijk een heel saai leven leiden. Nou, het leverde best wel ongemakkelijke situaties op, ja. Ik merkte wel dat ik meteen een vreemde eend in de bijt was. We hadden meteen die benoeming van de eerste president van Europa. Van Rompuy. Van Rompuy, inderdaad. En we hadden net van die hele kleine cameraatjes waar we mee werkten. En hij werd benoemd en dat ging allemaal heel officieel. Maar ik ben er echt met dat kleine cameraatje gewoon in die ruimte waar hij dan met diplomaten, zeg maar, dat het gevierd werd, dat hij het werd. En ik kwam met dat lullige kleine cameraatje zo een meter van hem afstaan. Nou, ik werd meteen echt door iedereen aangekeken van wat is dit voor een idioot. Maar zo gingen wij, ja, zeg maar, meteen aan het werk. En dat zijn we blijven doen. Guerrilla warfare, guerrilla journalism. Beetje wel, ja. Ja, de laatste is nooit uitgezonden. Maar die was tijdens het bezoek van Biden was dat ook nog te horen. Charles Michel, de president van de Europese Raad, die komt voorbij. En natuurlijk, zoals altijd, staat midden in zijn pad Tijn Sade opgesteld. Ursula von der Leyen en Charles Michel komen nu naar buiten. Is dit misschien het begin van het einde van de handelsoorlog, meneer Michel? Ja, zeker. Zeker, zegt hij. Nou, goed nieuws. Ja, je hebt er niks aan, maar het is wel leuk. Nou ja, precies. Ja, het is geen diepte-interview, kan ik je vertellen. Dat hoor je ook. Maar ja, ik ben er toch wel blij mee, weet je wel. Jean-Michel draait zich even om en dan hoor je hem toch, ja, zeker, zeggen. Nou ja, dan weet je toch net iets eerder Maar het geeft ook wel kleuring aan de mens, Jean-Michel, achter de functionaris, voorzitter van de Europese Raad. Hoe reageert hij op jou? Je haalt hem even uit zijn patroon. Nou, precies. Ja, ja. Ik vind dat wij dat in Brussel moeten doen en ook eigenlijk meer moeten doen. Val mij op bijvoorbeeld dat heel veel Europese journalistiek, de Duitsers vooral, ja, die hebben dat vormelijk. Hè? En dan komt iemand als Jean-Michel aanlopen en dan, ja, ze buigen nog net niet. Maar dat is allemaal nog steeds zo. Dat, ja, die monsieur le président, ik vind dat we daar wat rauwer tegenaan moeten. Nou, niet moeten trappen, maar in ieder geval wel een beetje rauwer tegenaan moeten bewegen. Er is hier in Brussel echt nog respect voor de macht bij de meeste journalisten. Ja, veel te veel. Ja. Want de kritiek, hè, want is dat er zoveel is hier. En zoveel besluitvorming ook op Nederland afkomt, dat eigenlijk elk medium hier, bedoel, wij bij de NOS zijn dan nog met 2,5 jou meegerekend. Kunnen we ons werk hier eigenlijk wel doen? Halen we alles boven water? Nee. Dus het is echt voor mij in ieder geval die afgelopen 12,5 jaar permanent kiezen geblazen geweest. Ja. En dat levert uiteindelijk gewoon wel een mooie verhaal op. Maar we missen ook enorm veel, dat klopt. Dus eigenlijk volgend en weinig toonzettend. Precies, ja. Daar heb je meer mensen voor nodig. Ja, dan heb je natuurlijk ook gewoon echt experts nodig. En wij, over het algemeen, EU-correspondenten zijn toch echt generalisten. Dat moeten we ook zijn. En we komen vaak, jij ook, ik ook, komen van een andere post. Nou, dat neem je mee, daar ben je al blij mee. En dan ben je daarnaast al blij dat je die grote geopolitieke verschuivingen, die dossiers hier en migratiecrisis, eurocrisis, dat je dat een beetje onder de knie krijgt. Maar ja, dat is uiteindelijk van de wetgevingsfabriek hier, maar 10% misschien. Hoe heb je Europa in al die tijd zien veranderen? Ik bedoel, we hebben het over de mensen gehad, vooral ook in Brussel bij Nacht. Maar als instituut, als macht? Ja, ik denk wel dat het veel meer open is gegaan. Je kunt zelf stellen dat misschien nu de Brusselse politiek, diplomatie, ambtenarij opener is dan Den Haag. En zo zag het er niet uit toen ik hier kwam. Ik denk dat daar echt bepaalde diplomatieke delegaties, de Nederlanders, die verdienen wel een pluim. Die zijn echt open gegaan. Die hebben de deur opengezet. Die hebben de persconferenties, de briefings met Rutte ook in het Engels opgezet. Dat heeft ervoor gezorgd dat er veel meer reuring kwam. Transparantie, discussie. Ja, en voor ons als journalisten veel interessanter. Je bent natuurlijk ook heel veel het continent opgetrokken. Wat zijn reizen die je zijn bijgebleven of delen van de Europese Unie? Nou, natuurlijk het land van Orbán, de grootste plaaggeest van Brussel. Ongelooflijk, dan ga je daar met Brusselse dossiers onder je arm naartoe. En dan zie je dus echt in de praktijk wat een leugenachtig regime dat inmiddels geworden is. Want die is dan Brussel, die is Jean-Claude Juncker destijds aan het afzeiken. Maar ja, zijn hele land staat vol. Dat hebben we allemaal gefilmd en allemaal kunnen zien. Met projecten gesubsidieerd door diezelfde EU, die vermaledijde EU, die Orbán zogenaamd zo haat. Dat zijn belangrijke trips. Dat je die brug maakt van je Brusselse dossier naar het buitenland. En dat is dan juist ook het land, Hongarije, waar je naartoe verhuist. Ja. Dus daar zit op zijn minst een haat-liefde-relatie. Absoluut, ja. Gelukkig is de liefde wel net iets groter, omdat ik de Hongaren heb leren kennen op tijdens mijn vorige periode dat ik daar als correspondent zat. Maar ik heb het Hongarije nog leren kennen van, ja, dat het een beetje een liberale sfeer, een liberale geest. Dat is wel heel erg treurig om te hebben moeten zien hoe dat is veranderd door deze Orbán. En het is op dit moment ook wel een extra motivatie om daar weer naartoe te gaan. Om opnieuw, nu met die Brusselse bagage, daar weer naartoe te gaan en opnieuw verslag te doen. Ja, terwijl je eigenlijk misschien binnenkort bang zou moeten zijn na wat je vanavond over Orbán en Hongarije hebt gezegd, dat je daar niet in de problemen komt. Of is het zover nog niet, denk je? Nou, nee. Ik heb het destijds trouwens ook al meegemaakt, hoor. Dan kwam je ook op een soort haatlijst in Orbán gezinde kranten. Dan was ik een van de meest gehate correspondenten uit West-Europa. Ja, god, weet je, dat hebben we al een keer meegemaakt. Ja, dat zal wel weer een keer gebeuren. Mm. Maar je moet niet vergeten, soms wordt iets een beetje overdreven, alsof daar geen enkele onafhankelijke media meer zijn. Die zijn er nog wel. Wat is met het oog op morgen in het Hongaars? Oei. Szene honapon. Szene honapon. Maar dit kan echt helemaal fout zijn. Ik hoop dat er geen Hongaar luistert vanavond. Dankjewel. maar ik luisterde wel. Jij bent ook een honnepon, Tijn. Heel erg bedankt voor al deze jaren. Vandaag gaf opperrechter Ibrahim Raisi zijn eerste internationale persconferentie nadat hij dit weekend de presidentsverkiezingen in Iran won. Hij sluit een ontmoeting met de Amerikaanse president Biden uit. Ik spreek erover met Hassan Kamali, die zelf in 1986 als politiek vluchteling Iran verliet en inmiddels docent wiskunde is op de Hogeschool van Amsterdam. Goedenavond, meneer Kamali. Goedenavond. Ja, die meneer Raisi was in de jaren 80, ik geloof kort nadat u weggegaan bent, betrokken bij doodseskaders. Hè? Dat zegt Amnesty International ook. Wat was zijn betrokkenheid precies? Ik ben Hassan Kamali en ik ben een politieke gevangene geweest. Vanwege mijn activiteiten samen met de hoofdoppositiegroep Mojahedin ben ik gearresteerd en een tijdje in gevangenis gezeten. Tijdens deze periode heb ik heel veel dingen meegemaakt, heel veel dingen gezien en heel veel gruwelijke ervaringen heb ik van deze periode. Vanwege activiteiten die ik uitvoerde voor Mujahideen, maar in feite ook tegen Khomeini, hebben ze mij gearresteerd en ik heb heel veel dingen gezien. In ieder geval, in die kader, Khomeini heeft in de laatste periode van zijn leven een fatwa uitgebracht. En in deze fatwa heeft Khomeini verklaard dat in alle gevangenis de sympathisanten van de hoofdoppositiegroep Volksmujahedin-organisatie, deze mensen moeten allemaal geëxecuteerd worden. Hiervoor heeft hij een commissie samengesteld, bestaande uit 4 leden. Een van de leden van deze commissie was Raisi. Hij was toen alleen maar 27 jaar oud en had geen juridische opleiding. Hij werd als een rechter in deze commissie aangesteld vanwege zijn totale loyaliteit aan Khomeini. Binnen een paar maanden werden onder andere door hem ongeveer 30.000 politieke gevangenen in Teheran en in alle steden van Iran, waaronder zwangere vrouwen en minderjarigen, geëxecuteerd. Ja. En er is een tijdje geleden in 2016 een geluidsopname uitgekomen. Die eigenlijk het gaat over de executies. En in deze geluidsopname is duidelijk te zien, duidelijk te horen hoe genadeloos Raisi verdedigt voor de continuïteit van deze executies. Ja. Wat betekent het dat deze man president van Iran is geworden? Ik heb en dubbele gevoelens hierover. Aan de ene kant zie ik hem als het ware beeld van het regime. Het is, hij is diegene die het regime vanaf het begin eigenlijk vertegenwoordigt. Ja. Dus op dit moment zouden we eigenlijk kunnen zeggen, kunnen zeggen dat dit regime is enig geworden. Dus het is net als Iraanse mensen die scanderen dat hardliner, reformisten, het spel is voorbij. Het is nu voorbij. Het is nu gewoon duidelijk. Dit soort mannen hebben in Iran. Dit soort mannen vanaf 40 jaar geleden. Maar u zegt een dubbel gevoel. Wat is het andere gevoel? Ik vind het jammer. Ik vind het heel eigenlijk frustrerend dat ik zie dat in mijn land zo'n man aan de macht komt. Yeah. Daarvoor heb ik geen goed gevoel. Nee. Maar aan de andere kant vind ik het een grote vooruitgang dat deze man eigenlijk het regime vertegenwoordigt. Dus het is een duidelijk signaal richting de internationale gemeenschap om met acties te komen. Het maakt de dingen duidelijker. Dat bedoelt u het eigenlijk. Het maakt het duidelijker, ja. Maar wat betekent het, denkt u, voor de dagelijkse situatie in Iran in korte tijd? Gaat de repressie nog verder toenemen dan we de afgelopen tijd gezien hebben? Ik denk dat in de komende, ook uit de persconferentie van Raisi vandaag is gebleken, is duidelijk te zien, dat hij gaat gewoon door met harde maatregelen richting de eigenlijke bevolking. Eigenlijk, als wij de komst van Raisi willen analyseren, moeten we iets weten over de Iraanse situatie en de maatschappelijke onrust. Ja. In de afgelopen 3 jaar hebben we in Iran 3 grote opstanden geweest. Opstand van november 2019 is met 1500 doden binnen 2 dagen bloedig neergeslagen. En Raisi was toen het hoofd van oprechter. En Rouhani was president. En dit is de situatie in Iran. Ja. En het Iraanse regime is omsingeld door heel veel crisissen op sociaal gebied, op economisch gebied. En dit is het antwoord van het hele regime. Dit is het antwoord van opperste leider. En wat? Richting de bevolking, maar ook richting de internationale gemeenschap. En wat denkt u, we hebben niet zo heel veel tijd meer, maar wat denkt u dat het antwoord van de bevolking, men is heel weinig gaan stemmen, minder dan 50%, 140 zelfs. Wat denkt u dat het antwoord zal zijn? Moet een beetje kort, vrees ik. Ik denk dat mensen gewoon doorgaan. Mensen zijn niet meer bang van Raisi. Mensen gaan door. Mensen gaan eigenlijk voor vrijheid, voor democratie. En dit is duidelijk te zien met betrekking tot de laatste demonstraties in Iran. Maar ook uit de activiteiten, toename van de activiteiten van het verzet. Dus het maatschappelijke conflict zal zich verscherpen in Iran, denk ik. Ja. Oké. Okay. Ja. Heel duidelijk. Hartelijk dank, Hassan Kamali. Dit was ook Met het oog op morgen voor vandaag. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Koen Verbraak. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Festival Zomer in de Beurs van 27 juni tot 3 juli live in de beurs van Berlage. Met onder andere Peter Beets, Hannes Minner en Capella Amsterdam. Klassieke muziek, jazz, kindervoorstellingen en rondleidingen door de beurs. Bestel snel kaarten op beursvanberlage.com. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Zonder gedoe. Verkoop. Ik wil van mijn auto af. .nl. Een vakantie bij Eliza Was Here boek je onbezorgd met onze geldteruggarantie en mogelijkheid tot omboeken. Bekijk de voorwaarden op elizawasheer.nl. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1.